і до Софії. Бачиш, і Заву пройняло. Вона ж тебе в житті на операції не ставила. Ігор також не обминув тему її близького знайомства із секретарем райкому. Софія намагалася заперечити. Та де там? Софійко, ти тепер із ним знайома. Допоможи вирішити проблему. Нам потрібно замовити автобус. Кому нам? Який такий автобус? Я що, зрештою, директор автотранспортного підприємства? Софієчко, ми з дівчатами, моєю групою, хочемо поїхати в Білорусію. Тижнева екскурсія за маршрутом Мінськ-Брест-Хатинь. Місцями бойової слави. Та от м'який автобус у них в гаражі всього один, а їхати ж хочеться з вигодами. Допоможи, попроси Корнацького. Ігоре, ти тямиш, про що просиш? Я з ним знайома так само, як ти. Та до нього на прийом записуватися потрібно. Так просто не підеш. Софієчко, серденько, піди попроси. А на прийом я сам тебе запишу. У мене в групі син секретарки вчиться. Не смій цього робити. Та я вже зробив, серденько. Я знав, що ти не відмовиш. Прийом завтра о 16:00. Ігоре, ти неможливий. Ти знаєш, що я ні в чому не можу тобі відмовити, і підступно користуєшся цим. Що ж, доведеться спробувати. З приреченим виглядом промовила королева лицемірів, у душі якої витьохкували солов'ї. Ще пак, Ігор сам призначив їхню зустріч. Рівно о призначеній годині Софія увійшла в кабінет Арсена і одразу потрапила в його обійми. «Дівчинко моя, як я за тобою скучив!» Софія розповіла історію з автобусом. Арсен занотував до свого зошита. «Ікарус він хоче. Та я йому не тільки ікарус. Ескадрилью літаків-винищувачів організую. Хай тільки летить якнайдалі і якнайдовше». Одного телефонного дзвінка було достатньо, щоб вирішити проблему. Софія підмалювала губи і, довго не затримуючись, вийшла з кабінету. В дверях ледве не збила з ніг череватька, що саме заходив до Арсена. «Ну і кралі до тебе ходять. Заздрю». «Це не та сама, з якою тебе по телевізору показували?» «Сподіваюсь, ви хоч випили пляшечку шампану увечері в готелі». «Мовчу, мовчу. Знаю твою бездоганну репутацію», – замахав руками Степан, помітивши крижаний погляд хоч і друга, та все ж начальника. «А дівчинка нічого, я б не проти». «Слухай, Степане, я не потерплю брудних натяків у моїй присутності». «Чому брудних? Я що? Я б на такій і оженився. Пора мені покласти край своєму парубкуванню. Вона заміжня. А ти, парубче, шукай собі пари де-інде. А ще краще здай звіт за минулий місяць і план заходів з підготовки до жовтневих свят. Забув, яке число?